Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Geçen hafta söylediğim gibi ve duyurduğum gibi bugün köpekler ve müzik arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. Daha önceki programlarda çeşitli hayvanlar ve yakın zamanda da kedilerle insanlar ve insanların müzik anlayışıyla ilgili bir takım bağlantılar kurmuş ve bilimsel olarak o bağlantıyı incelemeye çalışmıştım bu programda. Bugün aslında bir kurt cinsi. Son zamanlarda, yeni zamanlarda kurttan türemiş. Yani son zamanlarda derken tabii 50 bin yıllık bir geçmişi var ama evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında bu çok uzun bir süre sayılmaz. Onların bu ayrışmadan sonra özellikle insanlarla birlikteliği, çünkü insanların özellikle yanında beslediği hemen hemen ilk etçil hayvan olarak değerlendirebiliriz köpekleri. Onların arasındaki birliktelik, yani insan ve köpek birlikteliği, birlikte yaşaması tabii birçok çalışmaya da ışık tutuyor. Yani neden köpekler insanlarla birlikte? Ama bugünkü konumuz daha çok dediğim gibi köpeklerin müzik kognisyonu, eğer böyle bir şey varsa. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Elvis Presley, Hound Dog dinledik ve bugün bol miktarda köpek bahsi geçen müzikleri dinleyerek köpekler ve müzik konusunu işliyoruz. En önemli özellikleri belki de insanlar gibi bölgelerine hakim olmak istemeleri, belirli bir bölgede yaşamak istemeleri köpeklerin ve avlanmalarını birlikte yapmaları, grup içinde ayrılmalar olsa bile aslında grup içerisinde bir duygusal birliktelik yaşamış olmaları, yani sosyal psikolojik olarak hayvanların, köpeklerin daha doğrusu, birbirleriyle çeşitli duygusal temaslarda bulunmaları ve bunun gibi olağanüstü benzerliklerden ötürü insan ve köpek arasında binlerce yıllık bir birliktelik var. Aynı yatağı paylaşacak kadar bir ortaklık kurulmuş durumda. Ve de son zamanlarda yapılan Lancashire Üniversitesi'nde John Archer diyor ki insanların %40'ı, yani köpek sahibi olan insanların %40'ı tamamen bir aile, bir bireyi olarak köpeği görme eğiliminde. Ve birçok deney gösteriyor ki aslında köpekler, aslında kurtlar da öyle ama tabii daha çok domestike edilen köpek olduğu için bugün köpeği konuşuyoruz. Aslında dediğim gibi kurttan evrimleşmiş ve de çok yakın zamanlara kadar evrimsel biyolojik perspektife göre 40-50 bin yıla öncesine kadar kurt ailesinden olup yeni yeni köpekleşmiş olan bu hayvanların insanların duruşundan ve beden dilinden bile anladığı, hatta gözlerine bakarak işte saklanmış yemeğin nerede olabileceğini bile çıkarttıkları, ki bunlar konusunda şempanzelerden bile daha ileri gittiklerini gösteriyor bu bahsettiğim üniversitede yapılan çalışmalar. Her ne kadar aile açısından, birlikte yaşam açısından 40-50 bin yıl öncesine gitse de mitokondriyal DNA çalışmaları kurtlardan 100 bin yıl öncesinde ayrıldığını gösteriyor köpeklerin. Ki bu da Homo sapiens dönemine denk geliyor. Ve bu konuda da Colin Groves ve Avustralya National Üniversitesi'nden Canberra'daki bu profesörün iddiasına göre de insan türünün başarılı olmasının önemli bir sebebi de işte bu köpekler. O kadar çok birlikte bir simbiyoz hayat yaşanmış ki 100 bin yıldır hem avlanmada hem bir takım alarm sistemlerinde çocukların korunmasına kadar köpeklerden insanların yardım aldığı çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla biz bu ilişkiyi 100 bin yıl öncesine dayandırabiliriz. Peki ama bu 100 bin yıllık süre içerisinde köpeklerin insanlarla ilişkisinde insanların müzik üretimi, ki 100 bin yıla da gidebiliriz müzik konusunda, sadece seslerle bir anlaşma değil, aynı zamanda eğer bir insan yapımı enstrümanın 70 bin yıl öncesine en az geri götürürsek, ki bu bir flüt, vurmalı çalgılar konusunda çok daha geriye gidebiliriz. İnsanların en az 100 bin yıllık bir müzik geçmişi varsa, konuşmadan önce müzik yapmış insanlar 100 bin yıldır köpeklerle birlikteyse, köpeklerin bu konudaki tepkileri nelerdir? Bunu görmek enteresan olabilir bugün. Nana McKay'den The Dog Song'ı dinleyelim, konuşmaya devam edelim. I'm just a walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My love was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear. And nerves jangled, jangled, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes, and I was no more a failure. You looked so wacky and wise, and I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just a-walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. And I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, of a hound and make that dog get proud, 'cause that's what it's all about. My love was tragic and sad. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime, and you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go out by the pound and find yourself a hound and make that dog get proud. 'Cause that's what it's all about. That's what it's all about. That's what it's all about. Whoa, whoa. That's what it's all about. Good dog. The McGay, The Dog Song dinledik. Evet, 100 bin yıllık bir birliktelikten sonra köpeklerdeki müzik kognisyonuna yavaş yavaş başlayalım. Dediğim gibi aslında birbirinden fazlasıyla yararlanmış iki tür olan köpekler ve insanlar ki insanların bu 100 bin yıl içerisinde onların koku alma duygularına ve de alarm sistemlerine güvenmesinden ötürü kullanmaları, köpeklerin de onları sahip olarak kabul edip barınak ve yiyeceklerini paylaşmaları karşılıklı bir simbiyoz yaşama dönüştürmüş. Fakat müzik konusunda ilginç tabii gelişmeler var. Birçok bilimsel araştırmada olduğu gibi burada da belki aslında bilimsellik adına popülizm nedeniyle bir takım sapmalar tabii ki oluyor. Ama Carnegie Hall Üniversitesi'nde 1980 yılında yapılan bir araştırmada 20'den fazla müzik köpeklerle denenmiş. Dizzy Gillespie, Judy Collins, Beat Midler, Leonard Bernstein gibi birçok müzik ele alınıp köpeklerin buna ne tepki vereceği gözlenmiş. Bu arada tabii köpekler için yazılmış müziklerin köpeklerin umrunda olup olmadığını da konuşmak lazım. Çünkü bir müziğin köpek için yazılmış olması köpeğin bunu ciddiye alacağı ya da işte eğlence anlamına gelmiyor. Mesela piyano ve köpek için yazılmış sonatlar 1983 yılında mesela Juilliard School of Music mezunu Nurok'un yaptığı gibi ya da işte Expedition 1984'te ya da bir Sibirya Husky'siyle Jazz Trio'su için yapılmış aranjmanlar. Bunlar ya da işte biraz sonra dinleyeceğimiz Pink Floyd'un köpeğin de dahil olduğu bir takım müzikler bizim hissettiklerimizle onların hissettikleri arasında bir benzerlik kurmamızda bizi belki ön yargısı olarak etkiliyor ama bu tam olarak da öyle değil aslına bakarsanız. Burada en etkileyici şey ya da bizi en çok etkileyen şey köpeklerin ulumalarını ya da müzik duyduklarında ulumalarını bize katıldıkları sonucuna vararak değerlendiriyoruz. Çünkü burada sosyal bir birliktelik var. İnsanın yaptığı davranışları bir parça taklit ettiği için, çünkü bu konuda bir araştırma beni oldukça ikna etti. O da şöyle, eğer bir evcilleştirilmiş köpekten bahsediyorsak, bir müzik yapımı sırasında çok daha fazla havlıyor ve uluyor. Dolayısıyla bu bir iletişim aracı olarak kullanıldığı için biz o ulumayı belki de bu arkadaşların bizimle müzik yaptığı olarak değerlendiriyoruz. Kaldı ki benim kişisel inancım da bu. Bir aile yanında büyüyen ve işte 100 bin yıllık insanla ilişkisi artık birlikte yaşamaya kadar varmış olan bu canlıların insanlar müzik yaparken ulumaları insanların ses çıkartmasına katılmak, onlarla empati kurmak anlamına geldiğini çıkartmalıyız. Çünkü ulumak dediğimiz şey yani howling aslında bir iletişim biçimi. Bu bir sosyal fonksiyona sahip ses çıkarma biçimi olduğu için insanların yaptıklarını müzikten bağımsız olarak sosyal kognisyon açısından insanlar kadar gelişmiş olan köpeklerin bunu taklit etmesi normal. Bunu müziğe yormak, hatta zaman zaman işte Pink Floyd'un bazı parçalarında olduğu gibi bunu yaptığımız müziğe eşlik ettiği anlamını çıkartmak biraz ileri gitmek olabilir. Çünkü başta kurtlar olmak üzere ki onlardan evrimleşmiş köpeklerin de DNA'sının neredeyse %100'ü kurt olan bu hayvanların aslında ulumak için sosyal birlikteliği ve grup identifikasyonu için bir reinforce kullanmaları neticesinde çıktığını düşünürsek insanlarla artık yavaş yavaş bir grup oluşturdukları için bu sesleri çıkarttığı söylenebilir. Gene de bilimsel araştırmalar kaninlerin, köpeklerin yani belirli frekansları tutturabildiğini, insanlarla belirli frekanslarda taklit yoluyla da olsa bir birliktelik yaşadığını gösteriyor. Örneğin iki sesli, üç sesli bir koroda birlikte oldukları zaman özellikle kurtların kendi frekanslarını değiştirdikleri, yani gruba uyum sağlayabilmek için ses farklılıkları ve frekansları yarattıklarını gösteriyor. Hatta bilinçli olarak tonlarını değiştirerek insanlardan farklı olarak belli bir yönetme, belli bir yönlendirme isteğinde olduğunu da göstermiş. Gene aynı çalışma. George Crumb, Mundus Canis dinleyelim. Gitar ve perküsyon için bu ilginç bir çalışma. Thank you. George Crumb, Mundus Canis gitar ve perküsyon için yine bugün köpek ve insan bağlamında tam yerine oturduğu için dinlediğimiz bir müzik. Devam edelim insanlar ve köpekler arasındaki ilişkinin müzik boyutuna. Biraz önce ulumadan bahsetmiştim. Uluyarak hayvanların insan sosyal yapısına katıldığını. Fakat bu arada tabii klarinet ve saksafonun en çok o ulumayı ortaya çıkaran enstrüman olduğunu da söylemeyi unutmuşum, onu da ekleyeyim. Kişisel örnekleri bu arada geçeyim. Çünkü o kadar çok örnek var ki işte şu org çalan kişinin org özellikle şu belirli bir tonda çalarken o tonda uluyan köpeğinden tutun da gene Dr. George Robinson'ın işte katedralde organist bu kişi Londra'da işte onun köpeğinin çeşitli seslerde ilginç tonlar çıkartması ve bunu müzikal olarak sürprize bağlayamayacağımız, tesadüfe bağlayamayacağımız özelliklerin olması köpeklerde insanların anladığı ve bildiği şekilde müzik kognisyonu konusunda bir yaklaşma, bir ortaklaşma olduğunu gösterebilir ama bunlar birer örnek sayılabileceği için tüm köpeklere aktarmak ya da tüm köpekleri bu konuda tıpkı George Robinson'ın köpeği gibi algılamak konusunda yanlışlık olur eğer herkes bütün köpeklere genellersek ama gene de insanlarla köpek arasındaki ilişkiyi azımsayamayacağımız kadar elimizde anekdot var. Mesela Richard William Wagner en çok The Ring Cycle opera serisiyle bilinir. Köpeklerin müzik lezzeti, müzik tadı ya da müzik anlayışıyla ilgili bir kuvvetli takdir etme özelliği taşıyor bu operalar. Ama bu bestecinin önemli bir tarafı bestelerini yaparken bir gözü de köpeğinde ve müzikal cümleleri köpeğin verdiği reaksiyonlara göre modifiye ettiği için aslında oldukça fazla miktarda köpeğin bu reaksiyonlarından yola çıkarak bestelerini ortaya koymuş. Ve hangi tonda bağlı olduğuna bağlı mesela işte sol majörde ise köpeğin farklı, la majörde ise köpeğin farklı davrandığını düşündüğü için onun tepkilerinden yola çıkarak bir improvizasyonel yol çizmeye dikkat etmiş. Bu Richard Wagner'in bu konudaki hassasiyeti o kadar ilginç ki mesela işte köpeklerden yola çıkarak bu biraz önce bahsettiğim dört operanın yani köpeklerle ilişki kurabileceğimiz dört operanın sonucunda hangi tonların, hangi anahtarların köpeklerde ne kısıl bir tepki verdiğine bağlı olarak da ona göre bir duygusal link kurmaya başlamış. Mesela Tannhäuser operasında mi bemol majör aşk ve adanmaya adanırken mi majör daha fazla sensitif, duygusal bir aşka, aşkın tarifinde kullanılmış. Black Dog, Led Zeppelin dinleyelim, devam ederiz. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Led Zeppelin'den Black Dog dinledik. Devam edelim. Biraz önce Richard Wagner'ın operalarındaki köpeklerden de yola çıkarak duygusal bağları çeşitli tonlarla nasıl bağdaştırdığını konuştuk. Fakat araştırmalar gösteriyor ki gerçekten köpeklerin aslında müzikal bir seçkisi var. Belirli müziklere daha fazla ilgi gösterdikleri ya da bazı köpeklerin bir müzik zevkinin olduğunu göstermiş. Mesela psikolog Deborah Wells, Belfast'taki Queen's Üniversitesi'ndeki bu doktor, köpeklerin gerek popüler müzik, mesela Britney Spears ya da Robbie Williams ya da Bob Marley gibi bir takım daha yakın zamanların popüler müziklerini de dinletmiş. Aynı şekilde işte Vivaldi'nin 4 mevsiminden tutun da Beethoven'ın 9. senfonisine kadar klasik müzik de dinletmiş. Bununla beraber heavy metal, rock gibi janrlarda da köpeklerin davranışlarını gözlemlemiş. Burada tabii heavy metal dinleyen mesela köpeklerin dinlediklerinde bu müziği daha fazla ajite oldukları ve daha fazla havladıkları, popüler müzik dinledikleri zaman pek belirgin bir davranış göstermedikleri, yani herhalde sallamamışlar Britney Spears'ı. Klasik müzik dinledikleri zaman ise daha çok sakinleştikleri, kafalarını yere koyup dinlenmeyi tercih ettiklerini göstermiş. Bu konuda aynı doktorun iddiası Deborah Wells'ın Queen's University in Belfast, insanlarla bir ortaklık gösterdiği. How much is that doggy in the window dinleyelim. Devam ederiz. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is, I do hope that dog is, I do hope that dog is for sale. Köpekler ve insanlar arasındaki ilişkinin müzik boyutunu bugün inceliyoruz. Besteciler açısından bakıldığında Elgar'dan Wagner'e, Beethoven'dan Chopin'e, Sullivan'dan Busoni'ye o kadar önemli müzisyenler, kendilerini hem köpek hayranı hem de köpek sahibi, tırnak içinde söyleyeyim, sahibi lafı hoş değil ama o kadar çok bu birlikteliğin sonucunda müzik adamışlar ki köpeklerine ve köpeklerin müziklere verdiği tepkiler, ki işte biraz önce Richard Wagner'in Tannhäuser operası başta olmak üzere müziğin köpekte yarattığı duyguları takip ederek yazdıkları müziklerde. O yüzden belki başka bir programda sadece bestecilerin köpeklerin müzik duygularına ilişkin yazdıkları besteleri çalarım, ki bu arada dediğim gibi Beethoven, Wagner, Vivaldi, Shostakovich gibi çok önemli bestecilerin köpeklerle olan ilişkilerinde o bestecilerin müziği son derece, müziklerini son derece etkilediğini söylememiz lazım. Şimdi gelelim şu meşhur Pink Floyd'un Seamus adlı köpeğin sahnede ulumasına. O da çünkü köpekler ve müzik dediğimizde mutlaka aklımızda olması gereken bir müzik. Önce bir dinleyelim nasıl, Seamus nasıl tepki veriyor Pink Floyd'le beraber, ki işte eğer Arama motorlarına yazarsanız Pink Floyd ve Seamus, Seamus yazılıyor. Bu köpeğin ilişkisine 1971'de çünkü kaydetmişler. Birçok konserde de yine aynı köpekle o pasajı canlandırdılar. Önce bir dinleyelim küçük. Neden bahsediyorum? Nasıl bir ilişki var aralarında? Sonra da Pink Floyd'un Dogs albümüne verdikleri Dogs adlı parçaya adını da verdikleri bu canlının Pink Floyd'la ilişkisini anlamamız bakımından önemli olduğunu düşündüğüm için bir kulak kabartalım. Seamus ve Pink Floyd arasındaki müzik ve uluma düeti böyle. Şimdi bu bir Alman kurt köpeği Seamus. Şarkının da adı bu. Tabii ki çok fazlasıyla eleştirilmiş, hatta eleştirilmenler tarafından sevilmemiş. Bu bir distaste dediğimiz, yani işte olmamış yani bu müzik, ama bu kadar ciddi almanın manası yok. Zaten David Gilmour da diyor ki bu öyle o kadar ciddi alacağınız bir şey değil. Belki herkese bu kadar eğlenceli gelmeyebilir ama bizim için öyleydi diyerek cevaplandırdığı bu konuda bir soruya. Dolayısıyla biz kendi kendimize eğleniyorduk diyor David Gilmour. Bu arada tabii sahneye yanlış bilmiyorsam bir Rus kurdu olan Nobs adındaki köpekle sahneye çıktıklarını da hatırlatalım. Pompei'de Mademoiselle Nobs adını vermişler. Dinleyelim o zaman bu parçayı. Dogs, daha doğrusu Dogs adlı parçayı Pink Floyd'dan, sonra devam edelim köpeklerin kognisyonuna. We'll be right back. Pink Floyd Dogs dinledik. Gene geçenlerde bir makaleye rastladım. Zaten o makaleye rastlayınca şöyle bir gözüm açıldı. Gözlerim açıldı yani şaşırdım daha doğrusu. Ammar Kalya yazmış. Geçen aylarda kaleme almış bu yazıyı. Neden diyor köpeklerin Bob Marley dinleme isteğinin fazla olduğunu sormuş. Yani Why Your Dogs Love Listening to Bob Marley adında bir makale yazınca şöyle bir okudum. Yani acaba hakikaten reggae ritmi mi köpekleri etkiliyor da ne anlatıyor bu adam diye. Tabii o birazcık işin popüler tarafından bakmış. Özellikle köpek merkezli müziklerin son zamanlarda çok popüler olduğunu, çok popüler bir stil ya da genre olduğunu anlatmış. Çünkü insanların, köpek sahibi insanların kendi köpeklerini sakinleştirmek için bu yola başvurmalarından ötürü bunun bir pazara yol açtığını anlatıyor. Ve de gerçekten ilgi çekici bir tepkileri olduğu için köpeklerin müziğe karşı fazlasıyla köpek sahiplerinin işte köpeğini sakinleştirmek için ilgili müzikleri almaya, bulmaya yönlendiğini söylemiş. Tabii benim için burada bu konuda ne bir expertim yani köpekler konusunda, köpeklerin müzik kognisyonu konusunda hiçbir araştırmam yok. Araştırmalar da sadece yüzeysel olarak bu programı yapmak için bildiğim şeyler olduğu için tavsiye edemem. Hangi müziği dinlemeleri gerektiği konusunda ben sadece aktarıyorum ama günümüz internet dünyasında istediğiniz gibi bulabilirsiniz bunları. Gösteriyor ki araştırmalar gerçekten de köpeklerin sakinleşmesi konusunda sahiplerinin sakinleştiği müzikler köpekler üzerinde de etkili. İşte o yüzden bu araştırma ilgimi çekti. Ama tabii bu araştırmanın yani Ammar Kalya tarafından yapılmış bu araştırmanın The Guardian'da da yayınlandı bu arada. The Guardian'da nasıl bulabilirsiniz? Guardian gazetesinde Pet Sounds derseniz eğer Google'dan çıkacaktı. Why Your Dogs Love Listening to Bob Marley adındaki makale. Çünkü daha işte geçtiğimiz aylarda yayınlandığı için sıcağı sıcağına okuyabilirsiniz. Özellikle bu araştırmacı reggae müziğinin son derece etkili olduğunu gösteriyor. Hadi dinleyelim bir müzik daha. Hey Bulldog, The Beatles. Special way. Köpekler ve müzik kognisyonu, müzikle ilişkisini kuruyoruz bugün. İsterseniz çok bilindik reklamlarda çok kullanılan Frédéric Chopin'in re bemol majör valsini dinleyelim. Çünkü bu bir aslında gene ismi gereği köpek valsi ama daha çok reklamlarla insanların kulaklarına gelmiş. Vals Opus 64 numara 1. Minuet aslında. Köpekler ve müzik kognisyonunu bol müzikle çeşitlendirerek anlatmaya devam ediyorum. Bir araştırmadan daha bahsedeyim. Bu da ilginç sonuçlar vermiş. 2012 yılında ki bu araştırma sonuçları Journal of Veterinary Behavior'da yayınlanmış. Colorado State Üniversitesi'ndeki 117 köpek üzerinde yapılmış bir araştırma. Onların hem aktivite seviyeleri, vokalizasyon ve beden dilleri konusunda sonuçlar çıkartmaya çalışmışlar müzikle ilgili olarak. Tabii her zaman olduğu gibi klasik janrda, heavy metalde ve çeşitli tiplerde müzik dinletmişler. Tabii ki aynı zamanda hiç müzik verilmediği zaman da gözlemlemişler köpeklere. Ve tabii ki sürpriz olmaz şekilde köpeklerin en çok klasik müzik zamanında, klasik müzik verildiği zamanda uyuduklarını ve dinlendiklerini göstermiş. Tam tersi de metal müzikte olmuş ki çok provoke olduklarını, beden derinin çok titrediğini, sinirlilik halleri gösterdiklerini göstermişler. Buradan yola çıkarak da insanlarla bir bağlantı kurmuşlar. İnsanların da klasik müzik dinlediklerinde sakin, heavy metal dinlediklerinde ise ajite olduklarını göstermiş. Ama ben tekrar tekrar söyleyeyim, bir kognitif nöromüzikolog olarak bu çalışmalarda bu sınırlamalar, bu genellemeler çok üzücü, çok saçma sapan ve bilimsel olmayan laflar etmemize yol açıyor. Programda ben ediyorum ama illaki bir şer koyayım oraya istiyorum. Çünkü klasik müzik dediğiniz nedir? Mesela işte ya da heavy metal dediğiniz nedir? Aynı janrda sakinleştiren ya da sakinleştirici olduğu düşünülen veya tam tersi ajite eden müzik hem klasik müzikte hem de heavy metalde var. Dolayısıyla ne dinlettiğinize bağlı olarak değişir. Eğer yani işte George Frederick Handel'in en insanların yavaş ve ağır bulacağı introdüksiyonu köpeklere dinletip de metal müziğin en sertini gene dinlettiklerinizde bu sonuçları aldığınızda bunu klasik müziğe ve heavy metal'e yüklemek kadar anlamsız bir şey olamaz. Çünkü ben programlar boyunca hep söyledim. Müziğin çeşitlerine göre ayrılması o kadar yanlış ki işte Hollanda'da bilmem Mozart dinleyen inekler daha çok süt veriyormuş gibi bizi saçma sapan ancak böyle işte neydi belirsiz editörlerin gazetelerin arka sayfasında yazdığı bilimsel popüler bilim gibi ne yanlışlarla dolu köşelerde anekdotlar aktarmasına yol açan sonuçlara götürüyor. O yüzden bu çalışmalarda işte klasik müzik dinlettik, köpekler böyle yaptı, heavy metal dinlettik. Bunlar benim aslında kişisel olarak hiç de doğru bulmadığım şeyler ama en azından şöyle bir önemi var. Bu yapılan araştırmalar kontrollü deneylerle ortaya konmuş. Fakat müziği dinleten kişilerin biyolog olmaları ya da veteriner olmaları ya da işte köpek uzmanları olmalarının yanında müzik uzmanı olmamaları benim biraz canımı sıkıyor. O yüzden de böyle genellemeler yaptıkları için de ne kadar ikna edici bilmiyorum. Beni kesinlikle ikna etmiyor. O yüzden onların böyle kafasına şimdi Bağmen dinleyelim. Who let the dogs out? The party was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I heard a poor man shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, but they tell me, hey man, it's part of the party. Who put a woman in front and a man behind? I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Hold it, hold it. Scruffy, bus scruffy, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, can't see color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Köpekler ve insanlar arasındaki ilişkinin müzikal boyutunu bugün inceledik. Epey bir laf ettim, epey bir müzik dinledik ama genel olarak ne çizebiliriz? Benim bir kognitif nöromüzikolog olarak yaptığım araştırmalardan, okuduğum makalelerden gördüğüm kadarıyla öz cümle şu. Gerçekten de kedilerin aslında insanların yaptığı müziğe veya insanların müzikle olan ilişkisine fazla umursamaz oldukları, köpeklerin ise biraz daha dahil oldukları gerçeği ortada. Ama bu müzikten bağımsız olarak değerlendirilmeli. Çünkü 100 bin yıldır birlikte yaşamayı öğrenmiş köpekler ve insanlar, özellikle işte bu kurtgillerin insanlar da olduğu gibi iyi sosyal organizasyon içerisinde olmaları insanlarla empati kurma yeteneklerinin artmasına yol açmış. Bu konu müziğe gelince de çok farklı değil. O yüzden kediler biraz daha bağımsız gibi gözüken insan ilişkilerinde tabii köpeklere göre biraz daha umursamazken belki köpekler insanlar şarkı söylediklerinde onlarla empati kurmak için onların da çeşitli sesler çıkartma arzusundan uludukları görüldüğünden insanlarla müzik yapma eğilimi varmış gibi algılanıyor. Ama bence muhtemelen önümüzdeki yıllarda yapılacak olan araştırmalar gösterecektir ki köpeklerdeki müzik kognisyonu aslında insanlarla olan sosyal iletişimindeki becerilerinin bir sonucu. Scientific American'da Mind bölümünde Why Dogs Don't Enjoy Music adlı bir yazı var. Bu 2008 yılında kaleme alınmış Sandy Fritz tarafından. Gerçekten köpekler aslında müzikten hoşlanmıyor şeklinde bir iddiası var. Fakat gerçekten de hemen hemen insanların hepsinin işte bu notalar arasındaki farkları, do, re, mi, fa, sol, la, si, do'yu farklı ses olarak algılamasına rağmen bütün memelilerde bu özelliğin olmadığını gösteriyor. University of California, Hebrew University of Jerusalem, Weizmann Institute of Science and Ribbovod gibi o kadar çok üniversite araştırmacıları var ki bu konuda Nature'da yayınlanan makalelere imza atmışlar. Burada da yine benim kendi alanım olan nörokognitif, nöromüzikoloji konusunda bu tonları tanımak aslında hem working memory dediğimiz kısa dönem hafızamı diyelim ne diyeyim bizim REM yani ve öğrenme konusunda kognisyonumuzun son derece müzikle geliştiği ve müziğe tepki verdiğini düşünürsek köpeklerin bu konuda hem müzikle ilişkilerinin organize olmamasından ötürü hem de insanlar kadar bunu bir sosyal ve kişisel sağaltım aracı ya da sosyal iletişim aracı olarak kullanmamasından ötürü belki de insanların biraz daha ayrı olduğunu söylüyor bu çalışma. Ulaşmak isterseniz Scientific American Mind, Why Dogs Don't Enjoy Music. Burada tabii daha çok anlatılan şey insanların olağanüstü şekilde değişen frekansların yani pitch dediğimiz mesela notaların değişmesine insan kulağının aşırı derecede adaptif olduğu dolayısıyla da diğer memelilerden farklı olduğunu iddia eden bir yazı bu. Doğrudur evet ama bunu tekrar söyleyeyim bu insanların kendi müzik dediği şeylere gene insanların yaklaşımıyla ilişkili bir özellik. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.